นัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี สุขที่แท้จริงเกิดจากใจเป็นสุขภายในสุขสงบร่มเย็นชีวันมีหรือจนทุกคนใฝ่ความสุขสันต์จะแบ่งชนชั้นกันไปทำไมต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันรังเกียจเดียดฉันเหยียดย้ำกันไปใหญ่เกื้อกูลกันด้วยรักเมตตาอภัยมีความจริงใจให้กันและกันมุ่งสู่สุขสงบเลิศล้ำ สรรสร้างสุขเอ่ย